سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا واصف ہے قرآن رخسار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کے رخ پر جب ان کے غلاموں کے در پر جھکتے ہیں سلاطین عالم جب ان کے غلاموں کے در پر جھکتے ہیں سلاطین عالم انصاف سے کہہ دو آقا کے دربار کا عالم کیا ہوگا انصاف سے کہہ دو آقا کے دربار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کے رخ پر ہر ایک قدم میں جاتا تھا معراج کی شب تا حد نظر ہر ایک قدم میں جاتا تھا معراج کی شب تا حد نظر سوچو کہ براق سرور کی رفتار کا عالم کیا ہوگا سوچو کہ براق سرور کی رفتار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کے رخ پر میزان عمل پر ہوں گے کبھی اور ہوں گے کبھی وہ کوثر پر میزان عمل پر ہوں گے کبھی اور ہوں گے کبھی وہ کوثر پر امت کے لیے روز محشر سرکار کا عالم کیا ہوگا امت کے لیے روز محشر سرکار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کے رخ پر محبوب خدا کے جلووں کو ہر وقت نگاہیں ڈھونڈتی ہے محبوب خدا کے جلووں کو ہر وقت نگاہیں ڈھونڈتی ہے بے دیکھے ہی جب یہ عالم ہے دیدار کا عالم کیا ہوگا بے دیکھے ہی جب یہ عالم ہے دیدار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کے رخ پر سن سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے. سن سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے. ایمان سے کہہ دو آقا کی گفتار کا عالم کیا ہوگا. ایمان سے کہہ دو آقا کی گفتار کا عالم کیا ہوگا. سرکار دو عالم کے رخ پر کفار کے حق میں بھی جب وہ رحمت کی دعائیں کرتے تھے, کفار کے حق میں بھی جب وہ رحمت کی دعائیں کرتے تھے. سوچو کہ محبت والوں پر اب پیار کا عالم کیا ہوگا. سوچو کہ محبت والوں پر اب پیار کا عالم کیا ہوگا. سرکار دو عالم کے رخ پر جب نام عمر سن کے اکرم شاہ نے جہاں تھراتے تھے, جب نام عمر سن کے اکرم شاہ نے جہاں تھراتے تھے. یہ سوچو کہ دونوں عالم کے سردار کا عالم کیا ہوگا. یہ سوچو کہ دونوں عالم کے سردار کا عالم کیا ہوگا. سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا. جب زلف کا واصف ہے قرآن رخسار کا عالم کیا ہوگا. سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا